Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ μπορείς να το τραγουδάς και σε κρούσμα. One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna see you, I'm gonna meet you. Κάπου θα βρεθούμε, δεν μπορεί ρε παιδί μου. Καλώς ήρθατε, πίσω σελίδες. Είμαστε σε αυτό εκεί ακριβώς το σημείο που πανηγυρίζουμε όσο βρούμε, όσο περισσότερα κρούσματα βρούμε. Γιατί τα βρίσκουμε στην ιχνηλάτηση των σχολείων. Όχι ιχνηλάτηση για τις επαφές τους με άλλα κρούσματα, στην ιχνηλάτηση που κάνουμε πριν πάνε στο σχολείο. Θα μου πεις πάλι τα ίδια, θα με κουράσεις. Ψάχνω εκείνη τη μέρα που θα κάνουμε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, έτσι τι να σας πω, να μιλήσουμε για τέχνη, να μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Να ξεφύγεις, ρε παιδί μου, από όλο αυτό, να μιλήσεις κάτι έτσι εντελώς off στην επικαιρότητα. Όχι ότι αποκλείεται. Μια μέρα να τα αφήσεις όλα στην άκρη, ρε παιδί μου, να πεις δεν τρέχει τίποτα. Ξέρω εγώ, ή να σας μιλήσω για κάτι πιο light, ξέρω εγώ, για το MasterChef. Άρχισε, το ξέρετε ότι άρχισε το MasterChef. Για κάνα, ότι τελειώνει η φάρμα. Τέλειωσε, το κλείσανε το μαγαζί, φεύγουνε. Μετά λέω κι εγώ, επειδή τα μαθαίνω από αλλού, μην νομίζετε ότι βλέπω. Μοιάζει έτσι, μοιάζουν οι εκπομπές οι τελευταίες, σαν τη μέρα της μαρμότας, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα λες τα ίδια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γιατί σου δίνει και αφορμή. Μην νομίζετε ότι, εν πάση περιπτώσει, έχω κάνα κόλλημα φοβερό. Καλά, μπορεί να έχω κι εγώ κάνα κόλλημα, αλλά έχεις συνέχεια μπροστά σου το ίδιο ακριβώς πράγμα σε παραλλαγές. Σε διαφορετικές εκδοχές. Προσέξτε τώρα, χθες σας έλεγα είχαμε βρει 15.000. Με τα καινούργια self-test βρήκαμε άλλες 10.000. 9 σε παιδιά, 1.000 σε εκπαιδευτικούς. Χοντρικά σας λέω τώρα τα νούμερα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και είμαστε χαρούμενοι που τους βρίσκουμε. Υπάρχει μια βασική απορία. Και γενικά έχω έρθει σήμερα με μερικές τεχνικές, πρακτικές απορίες που μου τις μεταφέρετε κι εσείς από τα μηνύματά σας ή από τον περίγυρό μου, από ανθρώπους που βλέπουν μπροστά τους καμιά φορά ένα διέξοδο και σου λέει για κάτσε εδώ τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε, και ανατρέχεις στις οδηγίες και λοιπά και βλέπεις ότι είναι αντιφατικές έως, τι να σου πω, έως εξοργιστικές. Μισό λεπτό θα εξηγηθώ να σας πω ακριβώς τι θέλω να πω. Vuelves de la calle, no tienes con quién hablar. Ves al lado tuyo algo que te hace reaccionar. El polvo en el piso. Καταρχάς είμαι ο Μάριος Διονέλης. Κατά δεύτερον η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Κατά τρίτον στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Εκεί υπάρχουν αναλυτικά τρόποι επικοινωνίας, Messenger, Facebook, mail, ό,τι θέλετε, με όποιο τρόπο σας αρέσει καλύτερα. Λοιπόν, απορία πρώτη. Αυτοί δεν μου λέτε, αυτά τα παιδιά που βγήκανε τα 10.000 plus, που βγήκανε θετικά τη δεύτερη μέρα, στο δεύτερο rapid test. Προχθές που πήγανε και ήταν αρνητικά. Πού είναι ακριβώς εκείνο το χρονικό σημείο? Κάνανε δύο απανωτά τεστ, όπως ξέρετε. Υπάρχει ένα χρονικό σημείο που ξεκινά ο κορονοϊός, προφανώς, και έτυχαν 10.000 σε 10.000 παιδιά, έτυχε να εμφανιστεί στο self-test το κορονοϊός, όχι την πρώτη μέρα αλλά τη δεύτερη μέρα. Και εσύ είσαι εξασφαλισμένος ότι το self-test έγινε εκεί ακριβώς την ώρα που ερχόταν ο κορονοϊός να δείξει. Να στο πω, να στο κάνω πιο λιανά. Έχει στείλει το παιδί σήμερα στο σχολείο, πες ότι είναι μικρό. Και λες, το στείλες εχθές. Και μαθαίνεις ότι ο Γιωργάκης που είναι διπλανός βγήκε θετικός την Τρίτη. Τη Δευτέρα όμως, μία μέρα πιο πριν, είχε βγει αρνητικός. Και εσύ είσαι ο μπαμπάς της Ελενίτσας, ξέρω εγώ, που είναι δίπλα, ή του Νικολάκη. Το δικό σου αρνητικό και τις δύο μέρες. Το άλλο δίπλα, θετικό, τη δεύτερη, αρνητικό την πρώτη. Την προηγούμενη ήταν που ήταν αρνητικό, ήταν εντάξει. Εδώ τώρα, συγγνώμη, είναι επαφή με κρούσμα αυτό, διότι την προηγούμενη μέρα ήταν μαζί. Όχι, δεν είναι επαφή με κρούσμα, γιατί πιάνει από τη μέρα 0. Η μέρα 0 είναι τη μέρα που το βρήκαμε. Η μέρα μείον 1, που ήταν πάλι διπλανή, πιάνει. Είναι, δεν πιάνει. Τυπικά δεν πιάνει. Δηλαδή, αν ρωτάς τι λέει το πρωτόκολλο λέει όχι, παιδί μου, από τη μέρα 0 και μετά. Εσύ ανησυχείς ως γονιός, ξέροντας μάλιστα ότι η όμικρον είναι φοβερά μεταδοτική και ότι αυτό κλπ. Δηλαδή, ανησυχείς, είναι πιθανό στα self-test της Πέμπτης για Παρασκευή να είναι και το δικό σου και η Ελενίτσα στα θετικά? Είναι. Τι να κάνουμε, να κάπως έτσι κυκλοφορεί ο ιός. Διαβάζω σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Μην μας κατηγορείτε, λέει, μην κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι έχει υιοθετήσει την ανοσία της Αγέλης, διότι δεν είναι η κυβέρνηση που δημιουργεί την ανοσία της Αγέλης, είναι ο ιός που κυκλοφορεί στην κοινωνία. Έχουμε και έναν Αμερικανό επιστήμονα που ήρθε εδώ, οι δικοί μας δεν μας φτάνουν, οι Αμερικανοί ήρθαν, που λέει μέχρι το τέλος του χρόνου, του 22, ακόμα δεν αρχίσαμε, μέχρι το τέλος του 22 οι μισοί Έλληνες, πάνω από το 45% λέει, θα έχουν κολλήσει. Αυτό σημαίνει 5 εκατομμύρια, ενώ τώρα έχουν κολλήσει γύρω στα 1,5, όπως σας έχω ξαναπεί. Οπότε αυτός το έχει διασφαλίσει. Εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, όλοι μέσα, όλοι θα κολλήσουν. Οι μισοί θα κολλήσουν, οι μισοί Έλληνες, οπότε μην το πολυπαιδεύετε το πράγμα. Πάμε να κολλήσουμε, να τελειώνουμε. Είμαστε στην Τετάρτη, 12η μέρα του Γενάρη, και οι απορίες όλο και μαζεύονται. Όλο και μαζεύονται. 6.000 ήταν οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γύρα. Βάλε άλλους 1.000 που διαγνώστηκαν εχθές. Αυτή είναι όλη η καραντίνα. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, άλλους 2.000, σου λέω. Αυτοί που παίρνεις, οι καινούργοι, οι αναπληρωτές, είναι 4.800 και λέει τους φέρουμε γρήγορα από Δευτέρα να είναι στις θέσεις τους για να καλύψουν αυτούς. Από αυτούς τους 4.800 θα κολλήσουν άλλοι. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει εσένα τώρα και κάθεσαι γι' αυτό, θα τα μπαλώσουν. Τι, άσε, θα τον βρούνε τον τρόπο. Είσαι σίγουρος ότι θα τον βρούνε τον τρόπο? Άλλο θέμα, άλλη ερώτηση. Γύρω από τα ίδια, ξανά. Δεν μου λέτε, όταν κάποιος νοσεί με κορονοϊό αλλά έχει εμβολιαστεί, ερωτήσεις είναι αυτές, μου έρχονται απ' έξω, εγώ σας τις μεταφέρω όπως μου ήρθαν. Σε κάποιες δεν ξέρω ούτε και εγώ να σας απαντήσω, ειλικρινά. Ή σε κάποιες μαθαίνω και εγώ μαζί σας. Μην νομίζετε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τις απαντήσεις. Μόνο ούτε καν οι κυβερνητικοί. Η κυβέρνηση δεν έχει τις απαντήσεις, θα τις έχουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, νοσείς με κορονοϊό, αλλά έχεις εμβολιαστεί και έχεις το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Την περίοδο που είσαι κρούσμα, ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμό να πας να μπεις όπου γουστάρεις, όπου θέλεις, ή καταργείται με κάποιο τρόπο αυτόματα? Δεν υπάρχει τρόπος να καταργηθεί αυτόματα, ξεκάθαρα ισχύει και εναπόκειται στην καλή σου θέληση, ότι ρε παιδί μου, ναι, έχεις το pass στα χέρια σου, Αλλά όντας με κορονοϊό υποτίθεται ότι θα μείνεις μες στο σπίτι, καραντίνα. Αλλά αν επιδιώξεις να πας και να δείξεις το πιστοποιητικό σου, ενώ είσαι διαγνωσμένο, όχι ότι το βρήκες μόνος σου, να είσαι διαγνωσμένο δηλωμένο κρούσμα, δεν θα σε δει ως κρούσμα, θα σε δει ως εμβολιασμένο, θα σου πει περάστε, ορίστε, καθίστε όπου θέλετε κλπ. Και θα πιάσει τον επόμενο που να είναι εμβολίαστος να του πει έχετε κάνει rapid test, δεν έχετε κάνει, δεν περνάτε. Άλλο ερώτημα. Αυτή η περίφημη συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές. Σας τα παραθέτω όλα έτσι εδώ μπροστά και ξέρω ότι έτσι και ξεκινήσουμε. Τελειώνει η εκπομπή και δεν έχουμε απαντήσει σε κανένα επί της ουσίας και δεν έχεις προλάβει να τα θέσεις και όλα. Αλλά έτσι μια που είναι τώρα όλα φρέσκα και όλα βράζουν σε αυτή την περίοδο. Αυτή η συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές, με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, που θα παίρνουν υποτίθεται τους ασθενείς που δεν είναι κορονοϊού ασθενείς, αλλά θα είναι βαριές περιπτώσεις ή θα είναι περιπτώσεις που χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, νοσηλείας και θα τους παίρνουν στα ιδιωτικά. Πίσω από αυτή τη συμφωνία έχει γίνει ένας μεγάλος καυγάς, δεν ξέρω αν θα τον έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, μεταξύ του Πλεύρη, του Υπουργού Υγείας, και του Ξανθού, του πρώην Υπουργού Υγείας, επί ΣΥΡΙΖΑ. Για τα κριτήρια. Γιατί λέει οι κλινικάρχες βάζουν συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν μου φέρεις εδώ να μου χαλάσεις και το μαγαζί άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ βαριά. Άρα λέει τα πολύ βαριά περιστατικά, υπάρχουν και καταγγελίες από το κρατικό της Νίκαιας ότι περιστατικά που ήταν σε κρεβάτια θαλάμων που θέλανε να τους αδειάσουν για να τα κάνουν COVID και να τους στείλουν στα ιδιωτικά, τα ιδιωτικά δεν τους παίρνανε. Άσε που κατέληξαν σε ράτζα κλπ. Γιατί λέει δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά περιστατικά και εν πάση περιπτώσει μπαίνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι να σου πω, να μην είναι ο Ερμής ανάδρομος, να μην έχει χάσει ο Ολυμπιακός εννοείται και ξέρω εγώ και να αρχίζει και το όνομά τους από Β. Δεν ξέρω τι να σας πω, όχι Βαγγέλης, πού πήγε το μυαλό σου τώρα επειδή είπα Ολυμπιακός, άλλο Β. Άλλη ερώτηση. Δεν έχω μην νόμιση ότι οι απαντήσεις είναι σαφείς σε όλα αυτά. Βάζουν κριτήρια σου λέει και θα διαλέξουν αυτό. Μαγαζί του δεν είναι. Δηλαδή επειδή του έδωσε ο άλλος τη σύμβαση και τον χρυσοπληρώνει κιόλας. Μην νομίζετε ότι το κάνει για την καλή του την καρδιά. Τον χρυσοπληρώνει κιόλας. Παρόλα αυτά λέει ότι εγώ θα διαλέξω ποιους ασθενείς θα φέρω μέσα στο μαγαζί. Αυτή είναι η ιδιωτική υγεία, να το έχετε υπόψη σας. Εσείς ειδικά κάτι τύποι που λέγατε γιατί να είναι δημόσια η ασφάλιση και η κοινωνική αυτή και λοιπά και οι παροχές, να πηγαίνουμε ανάλογα με το τι πληρώνει ο καθένας από τις εισφορές του. Και γιατί να πληρώνεις, μου κρατάς και τον Νίκα που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Γιατί αν πληρώνω εγώ για όλους, ανάλογα με τη δουλειά μου να κάνω, να έχω τα λεφτά μου σε ιδιωτική ασφάλιση και να τελειώσουμε. Για πήγαινε να δεις πώς θα σε διαλέγουν μετά και τι διαλογή θα σου κάνουν. Ακόμα και εσένα που νομίζεις ότι την έχεις τη φωλιά σου ήσυχη. Άλλη ερώτηση. Έχεις πιστοποιητικό νόσησης. Ακούστε το τώρα αυτό γιατί είναι πραγματική περίπτωση φίλου συναδέλφου, Νίκος. Ξέρει αυτός. Νόσησε ο άνθρωπος το καλοκαίρι. Και όταν τελειώνει το πιστοποιητικό νόσησης, όταν λύγει το πιστοποιητικό νόσησης, λύγει ξέρω εγώ 10 Γενάρη τώρα αυτές τις μέρες. Έληξε. Αυτό σου λέει άντε να πάω να κάνω το εμβόλιο. Τον πρόλαβε ο κορονοϊός και δεν έκανε το εμβόλιο. Το καθυστέρησε και εκείνος λίγο, εντάξει, τον πρόλαβε ο κορονοϊός. Και σου λέει, άντε λίγη το πιστοποιητικό, να πάω να κάνω το εμβόλιο. Πάει λοιπόν και το κάνει. Την επόμενη μέρα που έληξε το πιστοποιητικό. Λάθος, όπως αποδεικνύεται, και δεν τα ξέρα και εγώ να του τα πω, και τον βλέπω και συχνά. Λάθος, πού πας. Διότι προσέξτε τώρα, λίγη το πιστοποιητικό νόσησης, με το οποίο έμπαινες, ρε παιδί μου, παντού. Σου λέει, ορίστε, έχω περάσει κορονοϊό, είμαι οκ, okay, αυτό, περάστε, καθίστε. Σε καφετέρια, που θέλετε, σε μπαρ, σε κινηματογράφο, που θέλετε, περάστε, ορίστε. Λίγη λοιπόν αυτό και πας και μου κάνεις εμβόλιο. Και περιμένεις, του λένε, δεν θα βγει σήμερα, αύριο θα βγει το πιστοποιητικό σας ότι εμβολιαστήκατε. Εντάξει, σου λέει, σήμερα δεν θα πάμε για καφέ. Αν δε, θέλει 14 μέρες, έχετε το υπόψη σας αυτό. Ενώ υπήρχε η σχετική οδηγία ήδη από το καλοκαίρι που είχαμε να κάνουμε με το πώς θα ταξιδέψεις, με το πότε θα φύγεις διακοπές, αν την ώρα που κάνεις το εμβόλιο σου δικαιολογεί να μπεις στο αεροπλάνο. Θυμάστε, το καλοκαίρι είχαμε διάφορα τέτοια. Μετά μας προέκυψαν βέβαια τα πιο αυστηρά μέτρα με τα πιστοποιητικά να μπαίνεις παντού κλπ. Και το υποχρεωτικό ή εμβόλιο ή rapid test κλπ. Και κάπου εκεί το ξεχάσαμε όλο αυτό. Και εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το ξέρω. Τώρα το ξανάμαθα που μου λέει, ρε εσύ κοίτα να δεις τι έπαθα. Ήμουνα μέχρι τώρα με πιστοποιητικό νόσησης, έμπαινα παντού. Πήγα και εμβολιάστηκα, δεν μπαίνω πουθενά για 14 μέρες. Τι να σου πω τώρα, κουράγιο, κουράγιο. Ούτε για καφέ, ή θα πας να κάνεις rapid. Θες να πας για καφέ, πάνε να κάνεις rapid. Θες να πας να φας, rapid. Είναι και πιο ασφαλές, ξέρεις, γιατί ελέγχεις συνέχεια. Μπορείς να το δεις και με μια θετική έτσι, οπτική. Κρατήστε το πάντως αυτό, γενικά έχει υποθεί, δεν είναι κάτι εδώ να μην τους αδικούμε και σε όλα. Πάντως να ξέρετε ότι την ώρα που κάνεις το εμβόλιο θέλει 14 μέρες για να περάσει, αν υποθέσουμε ότι είσαι από αυτούς που κάνουν τώρα, ρε παιδί μου, την πρώτη δόση, αλλά και στη δεύτερη δόση γίνεται αυτό και στην τρίτη δόση. Θέλει, βέβαια αν έχεις κάνει δεύτερη και τρίτη, πάνω από ότι είσαι σε μια ροή και πιάνει ήδη από την αρχή. Δεν πιάνει αμέσως το πιστοποιητικό, αυτό που πας και στο σκανάρι βγάζει άκυρο, κόκκινο. Πρέπει να περάσουν 14 μέρες. Οπότε αν έχετε στην περίπτωση αυτή, αν έχετε νόσηση, άκου τώρα πρακτικές οδηγίες για τον κορονοϊό, δηλαδή που φτάσαμε. Οι πίσω σελίδες μπορεί να γίνουν σε λίγο, δεν θα τολμήσω να πω ιατρική, έτσι παρά ιατρική εκπομπή. Θα βάλω και μια ποδιά, δεν με βλέπετε, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις κάνει, αν έχεις νόσηση, αν αρρώστησες παιδί μου με κορονοϊό, μην περιμένεις να πάει τελευταία μέρα που λύγει το πιστοποιητικό, γιατί θα την πατήσεις. Κάνε το εμβόλιο καμιά 15 μέρες πιο πριν, ώστε να πιάνει μετά του εμβολίου, να έχεις ωστόσο εσύ τις νόσησης ακόμα ενισχύει, ώστε μετά να έχεις του εμβολίου και να μην διαταραχτεί τουλάχιστον η ζωή σου. Αφήστε σας λέω, και δεν έχει τέλος η λίστα αυτή. Δεν έχει τέλος. Και έχεις και τον πορτοσάλτε. Όχι, θα τα πω τώρα. Μην με κρατάτε, θα τα πω. Έχεις και τον πορτοσάλτε. Και ας δουλεύουμε και στο ίδιο μαγαζί, δεν πειράζει. Να λέει, έλα μωρέ, θέλετε να κάτσετε να κάνετε διακοπές. Λίγη ντροπή. Λίγη ντροπή. Καμιά φορά χρειάζεται, Λίγη ντροπή. Στους καθηγητές το είπα αυτό. Οι οποίοι καθηγητές προτείνουν να μην είχαν ανοίξει τα σχολεία μία ή δύο εβδομάδες. Και να κάνουν το μάθημα αυτό τον Ιούνιο, να πάει προς τα πίσω η χρόνια, δεν είπαν να κάτσουν οι άνθρωποι παραπάνω. Εκεί ο πορτοσάλτε. Ευτυχώς το απάντησε ο Τζανάκης στο παράθυρο αυτό στο σήμερα, χθες το πρωί. Ευτυχώς το απάντησε ο Τζανάκης και του λέει, δίκιο έχει ο καθηγητής. Δίκιο έχει ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ. Δεν λέγανε οι άνθρωποι να κάτσουν και πραγματικά θα έπρεπε να μην είχαν ανοίξει τα σχολεία. Πόσες φορές να το πούμε, να μαλλιάσει η γλώσσα μας ότι δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει τα σχολεία. Τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Θέλετε, λέει, 2 εβδομάδες καθισιό παραπάνω. Άντε ρε από εκεί. Άντε τώρα. Εκείνο το ερωτηματάκι που έβαζα χθες στην εκπομπή, αν η Κεραμέως μιλάει με τη Θεοδωρίδου, τη Μαρία, όχι την Ατάσα, που είπε η Θεοδωρίδου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ότι τα παιδιά κινδυνεύουν, οι έφηβοι, αν πάθουν κορονοϊό, μετά να πάθουν και νεανικό διαβήτη, ή το άλλο το σύνδρομο, το Μίρκ, που μοιάζει με το σύνδρομο Καβασάκη και που κάποιες φορές είναι ακόμα και θανατηφόρο. Κουνηθείτε από τη θέση σας, αλλά συμβαίνει. Και καλό είναι να μην κολλήσουν τα παιδιά κορονοϊό. Εκείνο το ερωτηματάκι που το έβαλε η Θεοδωρίδου δηλαδή, ότι παιδιά εδώ με τον κορονοϊό, τα παιδιά, αυτό το post-COVID, το τι ακολουθεί μετά τον κορονοϊό, είναι πολύ σοβαρό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες και να καθορίσουν τη ζωή του παιδιού από εκεί και πέρα για πάντα. Και η αναντιστοιχία με το ότι οι άλλοι λέει φέρτε τα παιδιά και τα κάνουμε, βρίσκουμε 10.000 τη μία μέρα, 15.000 την άλλη μέρα, τα βρήκαμε πάντως, ότι τα βρήκαμε, τα βρήκαμε, φέρε κύριε Στέφανε, βάλε και άλλα παιδιά μέσα, την Παρασκευή θα βρούμε 30.000 και βάλε να γουστάρουμε και χαιρόμαστε όλοι μαζί που τα βρίσκουμε. Αυτό είναι ο στόχος του σχολείου, να βρίσκει τα κρούσματα. Λες και δεν θα μπορούσες να τους πεις κάτσε και κάνει υποχρεωτικό. Αν θέλεις, ξέρω εγώ τι να σου πω, ακόμα και να βγεις από το σπίτι, ρε παιδί μου. Άμα θέλατε οπωσδήποτε να κάνετε testing, βάλε όποιος είναι έξω από το σπίτι, πρέπει να τον ελέγχει η αστυνομία αν έχει υποχρεωτικό τεστ. Λέω εγώ τώρα, καλά, θα μου πεις ιδέες, δίνεις και εσύ τώρα να το παρατραβήξουν, να το παραξηλώσουν. Αλλά τέλος πάντων, τα σχολεία τα ανοίξαμε για να βρούμε τα κρούσματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την πολιτική που ακολουθείτε μέχρι στιγμής. Και η Θεοδωρίδου είπε ότι τα παιδιά μπορεί να έχουν πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες. Και δεν συζητιέται αυτό. Να έτσι το είπε, ξεχάστηκε, πέρασε. Εντάξει, τώρα μωρέ, τι ασχολείσαι. Καλά κάναμε και τα ανοίξαμε τα σχολεία. Ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι τα σχολεία. Ναι, ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι τα σχολεία, αλλά με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να είναι πιο ασφαλές το να πάει στο σχολείο, πραγματικά. Έχω να σας πω μετά του κορονοϊού και κάτι από Νίκο Ανδρουλάκη. Ξέρετε, ο αγαπημένος μου. Ο αγαπημένος και των δημοσκόπων, ελάτε τώρα. Έδωσε συνέντευξη χθες στο Σρόιτερ. Δεν θα πω για τα άλλα τα πολιτικά, μπορώ να σας πω μετά αν θέλετε στο δεύτερο μέρος κάτι. Για τον κορονοϊό. Έχουμε ένα θέμα με τον Ανδρουλάκη και με τον κορονοϊό, παιδιά. Γενικά υπάρχει μια πρώτη αστοχία, έτσι πώς να σας το πω, δεν το έχει ακριβώς σταμπιλάρει το θέμα ακόμα να το κατέχει. Τη μία βγήκε και είπε 47 ευρώ το PCR ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, εμείς λέμε 40 και το κατέβασε, σαν να κάνουμε διαγωνισμό μειοδοτικό, ποιος θα δώσει την καλύτερη τιμή. 40 ευρώ λέει, α, το Πασόκ λέει μπορεί να βρει 40. Μετά βγαίνει ο δήμαρχος Σικαιών Δαλνιηλίδης, Πασόκ κι αυτός, από τα πιο παλιά στελέχη του Πασόκ στη Βόρεια Ελλάδα, και λέει εγώ το βρήκα 27. Όχου, και εκτέθηκε ο Νίκος και λέει τι λες εσύ 27, εσύ μήπως να πω εγώ τώρα κάτι άλλο, αλλά μετά τι να πεις. Ας πω ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για δωρεάν PCR στο λαό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Ναι, μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει είναι για δωρεάν. Άσε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που γίνεται έξω είναι ότι δίνει δωρεάν PCR σε αυτόν που έχει θετικό rapid. Όχι, άντε πάμε όλοι να κάνουμε από ένα PCR. Και κάνουμε και μια μανούβρα ωραία, ότι είναι λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Κακή η κυβέρνηση που δεν τα φέρνει. Κάπου πρέπει και εσύ κάπου στη μέση να σταμπιλάρεις τα πράγματα για να πεις και εσύ κάτι διαφορετικό, ξέρω εγώ. Μετά άλλο. Σε μια συνέντευξή του πριν τα Χριστούγεννα, είπε να εμβολιαστούν υποχρεωτικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πέσανε πάνω του εκεί. Σύντροφε, του λένε, τι λες εδώ, εσύ, οι δημόσιοι υπάλληλοι Πασόκρεση. Αυτοί μας ψηφίζουν. Είσαι τρελός, δεν θα βρούμε την ψήφα μας μέσα. Μετά το γύρισε, τώρα τον ρώτησε ο Σρόιτερ, μάλλον φτιαχτά λίγο. Πάνω από τα 50, τώρα είμαστε πάνω από τα 60 υποχρεωτικός. Αυτός το κατέβασε μέχρι πάνω από 50. Λέει πάνω από 50, σωστή. Άμα είναι να κάνεις έτσι πολιτική, όσο έτσι πόσο μισό κιλό φέτα να τα αφήσω.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Τετάρτη και 12 ο Γενάρης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Συνεχίσω λίγο με Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα κυβέρνησης. Ναι, το γνωστό τώρα. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Έχουμε και εμείς αυτή την κακή συνήθεια, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι. Είναι και βασικό ερώτημα, προφανώς και για τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, η ατάκα που έγραψε από την συνέντευξη, έτσι για να ξέρετε που βαδίζομεν, ιδιαιτέρως δε αν βλέπετε θετικά τον χώρο αυτό και αν είστε κι εσείς αυτούς που είδανε με την εκλογή νέας ηγεσίας στο Πασόκ την άλλη μια νέα ελπίδα και λοιπά και ένα νέο χώρο να βρουν από κούμπι πολιτικό. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, ο στόχος είναι να υπάρξει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα. Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Αυτό είναι η πρώτη φορά που για να υπάρξει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα πάει να πει ότι έχεις σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην ηγεσία της χώρας. Αν υποθέσουμε ότι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εσύ αναγνωρίζεις μόνο το δικό σου, πάει να πει ότι περιμένεις να γίνεις κυβέρνηση. Το Πασόκ, ξανά. Ναι, αυτό θα αργήσει λίγο. Δεν ξέρω πόσο. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει στόχους, αλλά μάλλον θα αργήσει αυτό λίγο. Από τις μεθεπόμενες εκλογές, και δεν εννοώ απανωτές, εννοώ μετά από ακόμα μια τετραετία, όποιος και αν κάνει την επόμενη κυβέρνηση. Και βλέπουμε. Οπότε για να κάνεις σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, μάλλον δεν θα την κάνεις με το Μητσοτάκη. Εδώ, οπ, θυμάστε που έλεγα δεν παίρνει θέση ο τύπος αυτός κλπ. Εδώ, οπ, έβαλε ένα όριο. Καθίστε να δείτε τώρα αν αρχίσουν τα γλυψίματα από την άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ που σας έλεγα ότι μέχρι τώρα το πάει λάου, δεν λέει τίποτα. Είχε βγει και του τάχωσε ο Ανδρουλάκης, γιατί λέτε για τον παππούλια εσείς που τον κατεβάζετε από τις εξέδρες, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κοκοκό και δεν μιλούσε, δεν έλεγε ότι πάτε να πάρετε εκδίκηση από το λαό, από τους ανθρώπους που βρέθηκαν τότε στους δρόμους, όπως θα έπρεπε να πει. Τώρα που αρχίζει να μιλάει για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης, σαν να μου φαίνεται ότι κάνει ένα μισό βηματάκι προς τα εκεί, μη σου πω και πιο μεγάλο βήμα. Άσε που και ο άλλος, ο Αλέξης, περαστικά Αλέξη, αυτός είναι με κορονοϊό ακόμα, η σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή προσέξτε, αριστερός δηλώνει, αλλά στο σοσιαλιστικό κόμμα συμμετέχει ως παρατηρητής, λέει. Πηγαίνουν οι δυο τους, δεν μιλούνται, ξέρετε. Ο Ανδρουλάκης από εδώ, ο Τσίπρας από εκεί. Όπως ήταν και με τη Φόφη, ούτε και αυτοί μιλιόντουσαν στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αλλά στο σοσιαλιστικό κόμμα τριγυρίζουνε. Είναι εκεί, ξέρετε, πώς ήταν η Φωκή Ωνος Νέγρη που ήταν τα κακόφημα αυτό. Εκεί γύρω. Όχι, δεν εννοώ ότι είναι ρεμάλια. Σταματήστε αμέσως, πήγε το μυαλό σας στο κακό. Δεν εννοώ αυτό. Πάντως, να μην σας τα πολυλογώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ονειρεύεται μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εντάξει, κρατήστε το κάπου στην άκρη, να δούμε ακριβώς πώς την έχει οραματιστεί, πώς την έχει φανταστεί. Γιατί καιρός, λέει, φέρνει τα λάχανα, έλεγαν στο χωριό μου, κάτσε να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Και αν είναι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση μαζί με Μητσοτάκη, αν ζορίσουν τα πράγματα, Νίκο. Θα δούμε όμως, πάντως με αυτό ρίχνει μερικές γέφυρες προς την άλλη μεριά, το ξαναλέω εγώ, και αφήνει έτσι μια πορτούλα, μια χαραμάδα για... Οι άλλοι το λένε προοδευτική διακυβέρνηση, να ξέρετε. Έτσι, για να ξέρετε τους όρους τι ακούτε, και όποτε ακούτε το κάθε αυτό, να σας κάνει ένα μπαμ, ένα κλικ, ποιον εννοεί ποιος ως μελλοντικό συνεταίρο του. Φεύγω από Ανδρουλάκη. Έχω να σας πω απανωτά μερικά θέματα της επικαιρότητας, γιατί ήταν πολλά στο τελευταίο 24ωρο. Προσπαθώντας να πάω όσο γίνεται πιο βαθιά και όσο επιτρέπει ο χρόνος σε κάθε ένα από αυτά. Ξυλοδαρμός καθηγητή στην ΑΣΟΕ. Ακούστε, αυτό είχε λίγο πλάκα, όχι ο ξυλοδαρμός φυσικά, είχε λίγο πλάκα ως θέμα. Γίνεται γνωστό το μεσημέρι ότι έχουν πάει και έχουν δει έναν καθηγητή. Μπαίνει μπροστά εκείνο το σύστημα, ανομία στα πανεπιστήμια που γίνεται χαμός με τους αναρχικούς, με τους αριστερούς που, αυτό, που δεν θέλετε την αριστεία κλπ. Και αυτό σου λέει: οι αναρχικοί θα τον δίρανε, τι να τον δίρανε. Και αρχίζει όλο το πράγμα, αυτό το σύστημα και το μηντιακό να δουλεύει, ότι να στα πανεπιστήμια, πάλι καλά που ψηφίσαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά, αρχίζει σιγά σιγά να σκάει λίγο αλλιώς το παραμύθι. Ότι λέει ο καθηγητής που δίρανε είναι κατηγορούμενος για οικονομικά εγκλήματα, για κάτι πυραμίδες λέει στη Ρουμανία και έχει εξαπατήσει πολύ κόσμο και συναδέλφους του. Άκουρε να δεις, καθηγητής της ΑΣΟΕ, όχι μη φανταστείτε. Και μετά έσκασε και άλλο παραμύθι, πιο σοβαρό. Ότι ο καθηγητής που δίρανε είναι μπλεγμένος και σε ένα σκάνδαλο λέει, και πάλι με κατηγορίες βαρύτατες για παιδεραστίες και για σεξουαλική κακοποίηση νεαρών αγοριών. Όπα, τη ζούμε. Και μετά έρχεται κι άλλο. Ότι ο ίδιος λέει, εγώ παιδιά με τους αντιεξουσιαστές δεν είχα ποτέ προβλήματα. Δείχνει τρεις καθηγητές, τρεις συναδέλφους του, με τους οποίους είναι στα δικαστήρια ως υπεύθυνους για το ξυλοδαρμό. Δηλαδή ότι βάλανε αυτοί να πάνε να τον δίρουνε. Και φεύγει από τους αναρχικούς και λοιπά. Εγώ είμαι πραγματικά εκείνη την... Γελάω με τους αναρχικούς, συγγνώμη τώρα, που θα βλέπουν την ιστορία αυτή. Ή τα παιδιά που είναι στην ΑΣΟΕ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω ποιο. Εντάξει, σου λέει, ποιος πήγε, εσείς πήγατε? Όχι, δεν τον δίραμε εμείς. Μήπως εσείς, ποιος πήγε ρε παιδί μου, αφού εμείς δεν πήγαμε? Ποιος, τι στο καλό έγινε? Και κάπου εκεί να έχει μπλέξει το πράγμα. Και να βλέπεις την τηλεόραση, δηλαδή να είσαι αυτός που ενδεχομένως για κάποιους λόγους θα είχες, ρε παιδί μου, λόγους να κάνεις έτσι μια δυναμική, ένα δυναμικό ακτιβισμό, ας το πω έτσι. Δεν λέω για το, για το ξύλο, εντάξει τώρα. Και να αναρωτιέσαι ποιος το έκανε αφού δεν είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι αυτό έχει λίγο και μια δράση από λίγο μαφία, λίγο αυτό, κάτι Ρουμανίες λέει, κάτι... μαφίες εκεί περίεργες, οικονομικά, ροζ πράγματα, συνεργάτης λέει με υψηλές πλάτες στην, καθηγητής με υψηλές πλάτες στη Νέα Δημοκρατία. Α, ξέχασα το καλύτερο να σας πω, και μέλος σε και διορισμένος σε κρατικές θέσεις από την κυβέρνηση. Όπα, και αρχίζει το πράγμα εκεί, μετά γίνεται πανηγύρι, τώρα θα καεί το κορδελιό παιδιά, τι Λιγνάδης και τέτοια όλα μαζί. Ήταν λέει σε ένα πράσινο ταμείο, στο ΔΣ του πράσινου ταμείου, παρετήθηκε την ώρα που άρχισαν να σκάνε όλα αυτά, και είναι και μέλος σε ένα ΔΣ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή άμα είναι εκεί να σε προστατεύει αυτός, που ελέγχει εν πάση περιπτώσει το πώς απονέμονται οι ποινές, αν κατάλαβα καλά. Τι να σας πω παιδιά, μεγάλη είναι, ακούστε, είναι στο κέντρο μελετών ασφαλείας. Τι είναι αυτό, υπάρχει κέντρο μελετών ασφαλείας? Αυτά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να ξέρετε. Είναι οι θεσούλες που χώνει κάθε κυβέρνηση δικούς της. Να πάρουν ένα μεροκαματάκι μωρέ οι άνθρωποι, τώρα κάθονται και παιδεύονται τόσο καιρό. Αφού ήρθανε στα πράγματα, να πάρουν εκεί κάτι επιτροπούλες, κάτι αυτά, μόνο για τη συνεδρίαση. Ο άλλος μπορεί να καθαρίζει, ξέρω εγώ, ένα κατοσταρικάκι, ότι συνεδριάσαμε μια φορά τη βδομάδα. Λοιπόν, είναι στο κέντρο μελετών ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εκεί είναι ακόμα, δεν έχει παραιτηθεί, παρά το ότι έχει με τη δικαιοσύνη ακριβώς προβλήματα. Κρατήστε το αυτό λίγο στην άκρη, θα γελάσουμε μάλλον. Θα έχει, ήδη γελάμε με την έννοια και όλο αυτό το ποιος τον έδιρε, γιατί αυτό μετά άρχισε να μειώνεται και το, ο πανικός στα μέσα ενημέρωσης. Και έτσι αυτό το ξεσπάθωμα, ρε παιδί μου. Και ναι, καταδικάζουμε βέβαια τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά αρχίσαν μετά να την καταδικάζουν λίγο πιο χαλαρά, διότι δεν προέρχεται από εκεί που περίμεναν ότι προέρχεται. Οπότε σου λέει, κάτσε, αυτός είναι και υπόδικος. Μη σου πω ότι στο τέλος. Άσε να μην πω καμιά κακιά κουβέντα τώρα, γιατί δεν. Άλλο θέμα. Σοβαρό, αφορά εργαζομένους στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, συναδέλφους μου, πολλούς από αυτούς τους γνωρίζω και προσωπικά. Η εφημερίδα Αυγή, η εφημερίδα που είναι κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορική εφημερίδα, σχεδόν 70 χρόνια κυκλοφορίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αναστολή της έκδοσής της. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει τον τρόπο να συντηρήσει με καθαρά οικονομικά, χωρίς θαλασσοδάνεια, χωρίς υπογραφές που μπαίνανε με το όνομα ψυχάριση, πώς τον λέγανε, Λαμπράκης, με καθαρούς λογαριασμούς σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Αλλά παρόλα αυτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει τον τρόπο, από ό,τι φαίνεται, να συντηρήσει την εφημερίδα του. Και μία ιστορική εφημερίδα, αλλά και περισσότεροι από 60 εργαζόμενους, γιατί κάποιοι έφυγαν με την εθελουσία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Και αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, προσέξτε τώρα, στην Αυγή, στο κόκκινο, μπορείς πολύ εύκολα να πεις κομματικό μέσο ενημέρωση, γιατί είναι κομματικό μέσο ενημέρωση. Ο ριζοσπάστης είναι κομματικά μέσα ενημέρωση. Τι να κάνουμε τώρα. Και το λένε και το περηφανεύονται και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούν. Ναι, ρε, εσείς, εμείς είμαστε του τάδε κόμματος. Τι θέλεις τώρα. Οι άλλοι όλοι που είναι ανεξάρτητοι, ρε παιδί μου, και δεν τρέχει τίποτα, καταλαβες. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί όμως έχεις και τους πόρους, λίστες πέτσα, ξέρετε, έχουν δουλέψει αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Και για την εφημερίδα και για τους εργαζόμενους, εγώ θα σας έλεγα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά και για τα πάντα, να κλείσει η εφημερίδα αυτή. Και νομίζω ότι είναι στοιχειώδης υποχρέωση και του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ προσωπικά να μην κλείσει στα χέρια του η εφημερίδα. Και δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχω να σας πω χειρότερα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Και ξέροντας λίγο για το πώς ακριβώς δουλεύει το πράγμα, ίσως πιο παλιά, αν ξέρετε για μένα, να ξέρετε ότι έχω δουλέψει για αρκετά χρόνια στο κόκκινο, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες. Και είναι διαχυμένες προφανώς αντιστοίχως ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι. Οι τελευταίες είναι των εργαζομένων, πάντα, να ξέρετε. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην χρειαστεί να πω πιο πολλά. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και να μην οδηγηθούμε σε αυτή την εξέλιξη. Ας πω μια κουβέντα ακόμα. Αν ακούτε, όχι για την Αυγή, αλλά είναι στο ίδιο context είμαστε. Έχω πάρει αρκετά παράπονα από ακροατές που είναι στο Ηράκλειο, οι οποίοι ρωτάνε, και δικαίως ρωτάνε, και έπρεπε ίσως να το έχω πει από την αρχή της εβδομάδας, γιατί δεν ακούγεται η εκπομπή στον Star FM στο Ηράκλειο, που κανονικά μεταδίδεται στις 8 η ώρα το πρωί. Μοιάζει λίγο η ιστορία με αυτή της Αυγής, γιατί και στον συγκεκριμένο σταθμό υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, ήταν το παλιό κόκκινο Κρήτης, ίσως να ξέρετε, και τώρα είναι σε μία μεταβατική περίοδο που για ένα διάστημα δεν μεταδίδεται, όχι μόνο η δική μου εκπομπή πίσω σελίδες, δεν μεταδίδεται καμία εκπομπή, γιατί είναι σε μία ανακατάταξη. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα περισσότερα. Πάντως υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι θα επανέλθει το πρόγραμμα και πιο εμπλουτισμένο, και ότι θα υπάρξουν καινούργια πράγματα και καινούργια πρόσωπα στο σταθμό. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου ένας χώρος λέω συνολικά της αριστεράς, δεν μπορεί να συντηρήσει ένα ρημάδι ραδιόφωνο να έχει μια δική του φωνή στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Και το σταματάω και αυτό μέχρι εδώ. Και αυτό ακριβώς μέχρι εδώ και δεν λέω άλλα. Μια που κατέβηκα Ηράκλειο, να σας πω για νέο αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε καινούργιο αρχιεπίσκοπο στο νησί. Ναι, η Κρήτη έχει δικό της αρχιεπίσκοπο, μην απορείτε οι άλλοι, οι της Πάνω Ελλάδας. Εμείς είμαστε ημι αυτόνομοι. Υπαγόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απευθείας και τέλος πάντων, από χθες το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε ότι ο μέχρι χθες Μητροπολίτης Ρεθύμνου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου έτσι λέγεται επισήμως, ο Ευγένιος, κατά κόσμον Ευάγγελος Αντωνόπουλος, θα είναι ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Αυτά λίγο μπορεί να σας ενδιαφέρουν ακόμα και αν είστε στην Κρήτη, το ξέρω. Αυτό που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ότι γύρω από αυτή την εκλογή υπάρχει πάντα, ειδικά του αρχιεπισκόπου Κρήτης, υπάρχει πάντα ένα πολιτικο-οικονομικό παρασκήνιο. Πάντα, παιδιά, μεγάλο. Για τον προηγούμενο, το 2006, όταν εξελέγει ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος, λένε οι κακές γλώσσες και δεν το έχει αρνηθεί και κανείς από την οικογένεια Μητσοτάκη, ότι η οικογένεια Μητσοτάκη ήταν αυτή που καθόρισε ποιος θα είναι ο αρχιεπίσκοπος. Και μάλιστα ο επίτιμος, ο αείμνηστος, είχε παρευρεθεί και στην τελετή ενθρόνησης. Πέρασαν τα χρόνια, τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα είχαμε μία παρέμβαση, και μάλιστα λίγο χοντροειδή παρέμβαση, από το ίδιο πάλι γενικά. Τα Χανιά θέλουν να βγάλουν το δικό τους αρχιεπίσκοπο πάντα στην Κρήτη, και τώρα ήταν ο αμφιλόχιος της Κισάμου υποψήφιος, ο οποίος μάλιστα υποστηριζόταν, λένε οι κακές γλώσσες, από μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια του νησιού που έχει τις βάσεις της στην Κρήτη, αλλά που γενικά αυτό, τέλος πάντων, Βαρδινογιάννης, για να μην τα... αυτό. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα που δεν διαψεύστηκε ποτέ, γι' αυτό σας λέω το όνομα, στα παραπολιτικά, που είχε γράψει, τώρα λίγο, 30 Δεκεμβρίου ήταν το δημοσίευμα, λίγο πριν γίνει η εκλογή, χθες έγινε η εκλογή, ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης έχει αποφασίσει ποιον θα στηρίξει, και ότι μάλιστα ο της Κισάμου ήταν και είναι και ανιψιός του και συγγενής κλπ. Και άρα ήταν δεδομένο. Οπότε λίγο Βαρδινογιάννης, λίγο είναι από τα Χανιά, λίγο Μητσοτάκης, λίγο αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα αυτό. 7-5 πήγε το σκορ, παιδιά, στο Πατριαρχείο, στην ψηφοφορία. 7 ο Ευγένιος, 5 ο Αμφιλόχιος. Και χάσανε οι υποστηρικτές και εκπάσεις φύσεως σπρώχνοντες της Κισάμου. Τι να σας πω, κρατήστε το και αυτό λίγο στην άκρη. Μπορείς να το πεις και λίγο ήττα, αν και δεν είναι τόσο σαφή τα στρατόπεδα, αλλά σε ένα βαθμό είναι. Αυτοί που ξέρουν δηλαδή και πιο καλά από μένα τα εκκλησιαστικά μιλούν για μια σαφή ήττα του στρατοπέδου Μητσοτάκη και των επιχειρηματιών που είναι γύρω από την κυβέρνηση κλπ. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Καλό τάξιδος, τι λένε, σιδεροκέφαλος ο καινούριος. Είναι γενικά ένας προοδευτικός άνθρωπος. Έχει πει, πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιο δεν είναι θέμα θεολογικό, το εμβόλιο είναι θέμα επιστημονικό. Και μόνο γι' αυτό φτάνει, χωρίς να σημαίνει ότι ξέρω σε βάθος και την... Γενικά έχει αφήσει καλό αποτύπωμα στο Ρέθυμνο και μακάρι να έχει και προσφορά σε αυτό το χώρο, τον πολύπαθο της Εκκλησίας, μακάρι να ακούσουμε καμιά πιο λογική φωνή, τουλάχιστον από την Κρήτη. Αυτό. Yeah. δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος από Γαλλία μου περιγράφει την κατάσταση για το πώς πάνε τα παιδιά σχολείο εκεί. Για το τι γινόταν ακριβώς πριν τις γιορτές, το τι γίνεται τώρα, το ότι αν έχει μια τάξη κρούσμα οι επαφές πρέπει να μείνουν μια εβδομάδα σπίτι, οι επαφές του κρούσματος, και να γυρίσουν και να κάνουν self-test, εδώ το λένε λέει auto-test, 2 και 4 μέρες μετά το αρχικό αρνητικό τεστ που θα κάνουν. Γενικά στο του τεστ γίνεται. Και εκεί, στη Γαλλία πάντως, πριν τις γιορτές, ήταν και εκεί να κλείνουν με 3 κρούσματα τα σχολεία. Πάντως, γενικά πουθενά δεν υπάρχει λογική του 50-1%, 50%-1, το οποίο το χαρακτηρίζουν όλοι εγκληματικό. Πώς τελικά, και κανείς δεν βγαίνει να πει, ναι ρε παιδί μου, εγώ το πρότεινα σαν επιστήμονας, ναι το πρότεινα, κανένας δεν βγαίνει να το πει αυτό. Ναι, ξέρετε και αυτό, η Κεραμέως τους εκθέτει συνεχώς τους επιστήμονες, λέει μα με την επιτροπή και των ειδικών της, και ένας ειδικός, ένας ρημάδης ειδικός να πει, ναι ρε φίλε, εγώ το πρότεινα. Και με λένε τάδε. Δεν έχει βγει. Λοιπόν, μου περιγράφει ο φίλος ο Νίκος από τη Γαλλία για το πώς ακριβώς πηγαίναν τα παιδιά. Τα πηγαίναν, λέει, στην αρχή μέχρι την τουαλέτα να πλύνουν μόνοι τους τα χέρια τους. Μετά τα αφήνανε στην πόρτα της κάθε τάξης. Τώρα άλλαξε το πρωτόκολλο. Σε κάθε περίπτωση, δείχνει να υπάρχει ένα σύστημα, μία ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, για το πώς θα αποφύγουν την υπερμετάδοση. Ναι, για εδώ τώρα τι να σας πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ο φίλος ο Αφελής από Δανία. Γενικά οι του εξωτερικού είστε πιο δραστήριοι. Παιδιά εδώ εντός συνόρων μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Λοιπόν, μου γράφει, που φυσικά δεν είναι Αφελής, πάντα οφείλω να το λέω, μην νομίζετε ότι είναι Αφελής ο άνθρωπος, έτσι υπογράφει. Μου γράφει ότι οι πολιτικές, μου λέει, που αναφέρατε σχετικά με το πότε κλείνουν τα τμήματα στα σχολεία, αυτά που έλεγα χθες, μου λέει αν το προσέξετε, οι πιο σαφείς οδηγίες και το πιο γρήγορο κλείσιμο είναι σε χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Γιατί έλεγα χθες για Σλοβακίες, για Σλοβενίες, για Κροατίες, για αυτό. Αντίθετα, όσο πιο ανεπτυγμένη βιομηχανία έχει μια χώρα, τόσο πιο χαλαρή είναι η πολιτική της σε αυτό το θέμα. Δεν έχετε άδικο καθόλου. Εδώ μου λέει στην Δανία, τόσο τα rapid test όσο και τα PCR είναι δωρεάν. Τα δεύτερα είναι δωρεάν μετά το θετικό rapid, όπως σας έλεγα και πριν. Η λεπτομέρεια είναι ότι εδώ τα έχει αναλάβει τα τεστ αυτά ιδιώτης. Αντίθετα στην Ελλάδα οι κλινικάρχες διαμαρτύρονται συνεχώς. Διαμαρτύρονται, λειτουργούν με ώρες μαυραγωρητισμού, πηγαίνουν και διαμαρτύρονται στον Άδωνη. Αυτό κατά τη γνώμη μου μόνο 2 αιτίες έχει. Ή οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι οι πιο αδίστακτοι που υπάρχουν, ή το εργατικό κίνημα είναι στα χειρότερά του και δεν μπορεί να πιέσει για τίποτα ή δεν πιέζει για τίποτα. Ή και τα 2 μαζί αυτά ταυτόχρονα. Το πιο πιθανό είναι αυτό, αγαπητέ. Wow, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα μέχρι εδώ. Είναι και ένα-δυο ακόμα, δεν τα πρόλαβα όλα, συγγνώμη. Αύριο υπόσχομαι να δώσω περισσότερο χρόνο στα μηνύματά σας. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά. okay. That's the way it must be okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I say?